خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، کہاں خدا نے شفاعت کی بات شر میں کہا، خدا نے شفاعت کی بات میں شر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینے جا نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نہ خواستا یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا نہ خواستا یہ زندگی وفا نہ کرے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو